see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. Een film en een tv-serie werden er gemaakt over een mobiel hospitaal tijdens de Koreaanse oorlog. Je hoorde de titelmuziek uit MASH. Suicide is painless. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Hallo en welkom bij de late avond van donderdag 22 juni. Het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor het 100-jarig bestaan van het Theater Luxor. De open dag van het Delft Institute for Water Education. Pijnakker en het eigen monopoliespel. En SV Nooddorp dat promoveert naar de hoofdklasse. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Leuk dat je luistert. When you're feeling all alone, Uit 1981, Randy Crawford en You Might Need Somebody. Eind van dit jaar bestaat Luxor 100 jaar. Dat jubileum wordt gevierd met een prachtige programmering en twee unieke voorstellingen. Davy Leeuw van Paul de Leeuw in het oude Luxor. En een jubileumvoorstelling door Waardenburg en de Jong samen met de dames van Torent C in het nieuwe Luxor. Met deze shows wil Luxor de stad Rotterdam bedanken dat ze die de afgelopen 100 jaar een stukje mooier hebben kunnen maken. Herman de Bruin. Jeroen de Jager van het Luxor Theater in Rotterdam is bij ons aangeschoven om te vertellen over het 100-jarige Luxor Theater. Zo lang bestaat het al, Jeroen? Ja, dat bestaat al een hele tijd. Ja, gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. En leuk dat je in de studio bent om daar iets over te zeggen, want dat wordt een feestje, denk ik. Dat wordt absoluut een feest. Ja, het is. Kijk, het Luxor Theater is natuurlijk eigenlijk het nieuwe Luxor Theater en het oude Luxor Theater. Met ons overkoepelende naam Luxor Theater. En het. Het oude Luxor Theater, dat bestaat in december 2017, bestaat dat 100 jaar. Mm-hmm. Maar het Luxor zelf bestaat natuurlijk, het nieuwe Luxor zelf bestaat natuurlijk ook al een tijd. Dus we vieren eigenlijk in december dat het Luxor in totaal, het bedrijf, 100 jaar bestaat. Ja. Ja. En dat ga je vieren met een fantastisch feest. Ja, dat worden. We hebben er heel lang over nagedacht. Ja, wat doe je dan? En we hebben eigenlijk een aantal dingen daarin laten we naar voren komen. Twee belangrijkste dingen zijn de twee jubileumvoorstellingen die we maken voor Rotterdam. Eén voorstelling is in het oude Luxor Theater en dat heet Davy Leeuw. Dat is een voorstelling die maakt Paul de Leeuw speciaal voor het Luxor. En dat wordt een hele gekke, wilde, bonte avond op zo'n Paul de Leeuws. Waarin, ja, dat kunnen we ons iets bij voorstellen. Exact. Ja, dat weten we. En Paul de Leeuw is een Rotterdammer, dus. Ja, daarom. Dus daar wilde hij dus dat heel graag doen. Ja, en hij wilde zelf ook graag, neem ik aan. Ja, absoluut. Ja, dat vond hij heel fijn om te doen. Maar wat hij dan precies gaat doen? Ja, is hij nu aan het maken natuurlijk. Ja, ja, dus de exacte volgorde van het programma zijn nog onduidelijk. Maar het wordt echt een bonte avond waarin ook heel veel Rotterdamse partijen ook deel gaan nemen. Dus Rotterdamse koren en uit de regio. En dus muziek. Zo'n vast format wordt het misschien niet eens. Want Paul heeft nogal de neiging om af en toe links of rechts uit te schieten, toch? Nou, en dat hopen we dat gaat gebeuren. Ja, absoluut. Ja. Dat is een ding wat jullie hebben. Dat is mooi natuurlijk. En het tweede is? Dat is de andere jubileumvoorstelling. En die is in het nieuwe Luxor Theater. En dat is ook iets heel bijzonders. Dat is namelijk dat het cabaret duo Waardenburg en de Jong. Ik weet niet of u dat kent. Maar dat is natuurlijk uit een jaar of 10 geleden een van de succesvolste cabaret duo's van Nederland. En die gaan samen met Torent C. De dames van Torent C. Die je kent van... wellicht het VPRO-programma Torent C. Gaan die samen een voorstelling maken. En ook speciaal exclusief in het Luxor voor ons. Ook nog niet bekend wat het gaat worden. Ook nog net. Dat zijn ze nu ook ontzettend hard aan het maken. Ja. En voor aan het repeteren. Die twee duo's bij elkaar. Dat vraagt natuurlijk om problemen. Ja. En dat zijn ook Rotterdamse roots. Nou, Waardenburg en de Jong natuurlijk zeker, wel. Ja. Toren C niet per se, maar Waardenburg en de Jong hebben natuurlijk heel lang nagedacht of ze wel het theater terug in wilden. Mm-hmm. Wat begrijp ik is... Ze doen heel iets anders op het moment. Ja, ze zijn twee totaal andere carrières nu. En dat wilden ze heel graag, maar dan wel met deze dames. Dus dat is uiteindelijk het... dat is natuurlijk fantastisch, want die combinatie, ja, die hadden wij natuurlijk niet 1-2-3 bedacht. Nee, maar daar kwamen ze zelf mee. Ja, dat hebben ze zelf uiteindelijk voorgesteld. En daar vonden wij natuurlijk direct fantastisch. Dat wilden ze ook heel graag doen, dus blijkbaar. Ja. In het 100-jarig jubileum komt ook een museum tevoorschijn, zag ik. Het Luxor Museum. Luxor Museum. Daar zijn we druk mee bezig. Mm-hmm. Om dat voor te bereiden. En een van mijn collega's is daar heel erg druk mee om daar in het stadsarchief en in alle mogelijke archieven en foto musea en beeld en geluid daar dat samen te stellen. Ja. En daar komen hele mooie verhalen uit voort. Van kinderen die geboren zijn in het Luxor Theater bijvoorbeeld. Pardon? Ja, echt. Het is echt gebeurd. Ja. Tijdens de voorstelling? Nee, het zit iets anders. Vroeger zat er in het oude Luxor Theater heel vroeger is het natuurlijk een bioscoop geweest. Ja. En daar zat een klein huisje bij. Okay. En daar is iemand geboren. Woonde gezin. Ja, exact. Ja. Maar dat is nu omgebouwd tot wel het Luxor. Dus natuurlijk een mooi verhaal. Ja. En oude theaterkaarten en echt heel mooi. Van 100 jaar is er natuurlijk heel veel bewaard gebleven, mag je hopen. Absoluut, dat is ook dat is zo. Daar kan je een hele mooie tentoonstelling van maken. Zeker weten. Ja. Het 100-jarige Luxor Theater. Er valt vast veel meer over te vellen. En op de website staat nog veel meer, denk ik, van de activiteiten. Maar naar die voorstellingen gaan. Even kijken, Paul de Leeuw is... Beide voorstellingen zijn in december 2017. Ja, en dan moeten mensen maar even kijken op de website om kaarten te bestellen en wat dan ook. Ja, op luxortheater.nl. En het is eenmalig, want die zeiden ze, we kijken wel of we doorgaan, maar met dit niet, hè? Nee, dit zijn echt voorstellingen, die staan eenmalig, exclusief in het Luxor Theater. Jeroen de Jager, heel veel plezier daarmee en dank voor het gesprek. À peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais. Oh, yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier, que tu vis à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés. fait joyeux. Même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moquent de moi. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come. You come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you. All the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. De late avond hield zich even op in de 70er jaren met Telly Savalas en een hit van Brad uit 1975, If. En daarvoor Gérard Lenormand uit 76 met Michel. Op 10 juni jongstleden gaven studenten van het Delft Institute for Water Education demonstraties voor volwassenen en kinderen in de tuin en het laboratorium. Bijvoorbeeld hoe je vuil water weer schoonmaakt. Er werden korte presentaties gegeven over hot topics, zoals klimaatverandering. En er werden workshops georganiseerd waarbij bezoekers actief mee konden doen. Hoe zet je bijvoorbeeld serious gaming in voor watermanagement? De open dag werd geopend door burgemeester Marja van Bijsterveld. 10 juni was er een demonstratie en open dag bij het IAE Instituut voor Water Education. Ik ga daarover praten met Emma Meurs. Welkom. Dankjewel. Wat is het IAE precies voor instituut? Het IAE is een internationaal waterinstituut die studenten uit ontwikkelingslanden opleidt tot waterprofessionals. En wat moet ik me bij een waterprofessional precies voorstellen? Wat doe je dan eigenlijk? Ja, dat zijn mensen die in allerlei lagen van de watersector werken. Dus zowel in de overheid als in waterbedrijven. En die meewerken aan het goede beheer van water in hun stad of regio of wel land. Dus dan kun je denken aan sanitatievoorzieningen. Werken aan bijvoorbeeld infrastructuur. Dus bijvoorbeeld dammen ontwerpen. Maar ook heel technisch, zoals het modelleren van bepaalde stromingen, in rivieren, in dat soort werk. Het is heel breed. Het is heel breed. Ja, ja. Om mensen daar nou precies een beeld van te geven en ze enthousiast te maken voor wat jullie doen, hebben jullie op 10 juni een open dag gehouden. Wat was daar precies te doen? Ja, er was van alles te doen voor zowel volwassenen als kinderen. We wilden heel graag laten zien wat er allemaal gebeurt in het instituut. Want vaak zie je allerlei mensen van over de hele wereld in Delft rondlopen. En ja, mensen weten vaak niet wie ze zijn en wat ze doen. Wat we hebben gedaan is een aantal laboratorium-experimenten laten zien. Dus we hebben promovendi werken in het lab die allerlei proeven doen met het vuil water weer schoonmaken. En dat hebben we gedemonstreerd aan mensen. Dus dat hebben we een klein deel van het lab beschikbaar gesteld, wat mensen konden zien. We hebben ook in de tuin een serious game gedaan. Door middel van een bordspel kon je dan zien hoe een plantage werkt met verschillende agrarische gebieden en hoe je dan het water moet verdelen tussen die verschillende landbouwgebieden. En dat werd heel mooi duidelijk door het echt te doen in zo'n spel. Dus het ene gebied heeft iets meer water nodig omdat die plant die er groeit wat meer water nodig heeft. En het andere moet juist droger zijn, moet de waterstand juist lager zijn. En hoe je dat dan allemaal regelt. Ja, hoe je dat regelt. Maar ook bijvoorbeeld als er een rivier stroomt door dat gebied en één plantage neemt heel veel water, dan is er voor de rest niks meer over. Dus hoe verdeel je dat? Dus het is ook samenwerken tussen, soms zelfs tussen landen of tussen overheden, van hoe verdeel je dat water? Nou, goed, dat moet dan weer wettelijk geregeld worden natuurlijk. Dat wel eerlijk gaat. Precies. En dan geven we daar dan ook opleidingen en cursussen in. Van hoe kun je nou dat grensoverschrijdende water goed beheren en managen. Daar kunnen oorlogen over uitbreken zelfs. Ja, zeker. Ja, we geven ook specifiek een cursus op conflictmanagement. Dus water conflict. Dus hoe ga je om met inderdaad het dreigende politieke spel van het verdelen van water. Ja, vooral in de landen waar het erg droog is, dat is ontzettend belangrijk. Hè? Want je kan niet leven zonder water. Je kan niet eten zonder water. Nee, inderdaad. En heel veel mensen leven ook van de rivier of van hun boerderij. En dus het is echt van levensbelang dat dat goed geregeld wordt. En dat is nu helaas niet overal het geval. Er valt nog veel werk te doen. En dat is ook de reden dat jullie natuurlijk studenten opleiden op jullie instituut. Werd de dag druk bezocht? Hebben jullie veel mensen over de vloer gehad? Ja, we hebben wel een paar honderd mensen over de vloer gehad. We hadden ook wel wat lokale aandacht eraan gegeven in de krant. Dus we hoopten al dat er meer mensen kwamen. Maar het waren ook collega's en familie van, zodat zij ook een keer konden zien. Ik had zelf ook mijn vader en moeder en mijn schoonouders meegenomen. Dus dat was eindelijk duidelijk wat je daar nou elke dag uitspookt. Ja, precies. Dat vonden ze ook wel interessant om een keer mee te maken. Ja, wat kreeg je voor reacties? Ze zeiden van het is heel anders dan ik dacht. Of wat waren de reacties? Ja, ze zeiden van ik had het inderdaad nog nooit zo bedacht. En jullie moeten het elk jaar organiseren. Want we doen het nu omdat we 60 jaar bestaan. Maar we hebben niet vaak een open dag. Dus dat was wel een goede tip. En ook dat ze inderdaad het leuk vonden om wat studenten te ontmoeten. En daar meer over te leren hoe zij nou omgaan met hun werk en in hun cultuur. Dus dat was een leuke reactie. Er ging een wereld voor de mensen open. Zeker. Kunnen we alvast inderdaad een nieuwe datum neerzetten voor volgend jaar wanneer de open dag is? Nou, ik zal jullie daarvan op de hoogte stellen wanneer we een datum hebben. Dat is prima. Ik dank je heel hartelijk. Ik sprak met Emma Meurs van IAE Delft Institute for Water Education. Dankjewel. Dankjewel. Meer weten, mijn handen hou ik voor mijn oren, om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven, je speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en soms ook mijn nachten zonder jou. Heel even, denk ik soms ineens aan jou. En mijn dromen krijgen vleugels, fantasieën zonder teugels. En ik ben weer in jouw armen, ben opnieuw bij jou. Maar wat ik zo nu en dan toch wel eens weten zou, waarom ik nog steeds zo heel veel van je hou. Geen foto meer van jou te vinden, geen souvenir dat ons kan binden. Je kast is leeg, elk spoor verdwenen. Ik sta al lang op eigen benen. Om jou zal ik voortaan geen traan meer laten. Het is te lang voorbij om nog te haten. En zelfs in diepst van mijn gedachten ben ik zonder jou. Maar toch, heel even, heel even, heel even, denk ik soms ineens aan jou. En mijn dromen krijgen vleugels, fantasieën zonder teugels. En ik ben weer in jouw armen, ben opnieuw bij jou. Oh. Dat ik nog steeds van je hou. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love. To feel you all around me, and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look your eyes at find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Thank you. 60 jaren herleefde met Donovan en Catch the Wind. En daarvoor Gerard Joling samen met Shirley Zweres uit 1996 en Heel Even. Altijd al een keertje Monopoly willen spelen, maar dan met de straten van Pijnakker? Sabine Zondag gaat dat mogelijk maken. Een bijdrage van Martijn Masterbroek. Binnenkort is er bij een bekende supermarkt op het Hazelaarplein in Pijnakker een uniek Monopoly-spel te koop. Namelijk de enige echte, ja je gelooft het niet, het is echt waar, de Pijnakker-editie. Sabine Zondag is daar de grote supermarktbaas en is nauw betrokken bij die hele operatie. Goedenavond Sabine. Goedenavond Martijn. Ja, ik denk bij jullie winkel aan lekkere broodjes uiteraard. Worst, vers gesneden, wasmiddel, maar ja, nu een heus bordspel. Hoe is dat zo gekomen? Dat is dit keer eventjes iets anders. Ja, nou, ik zag dit spel voorbij komen in Tilburg. Daar zag ik een Monopoly Tilburg. En toen dacht ik, waarom niet in Pijnakker? Dus toen heb ik contact opgenomen met de makers van het spel. Die uitgenodigd op gesprek. En ik was daar zo enthousiast over. Hoe gaaf is het om een spel van je eigen dorp te hebben? En wij worden het eerste dorp van Nederland waar een Monopoly-spel voor verkrijgbaar is straks. Geweldig, ik wist helemaal niet dat kon. Ik neem aan dat dat allemaal gewoon met toestemming van de grote spellengigant Monopoly is. Ja, want je mag het niet zomaar op de markt natuurlijk brengen. Nee, dat klopt. Jullie, alleen de vier hoeken op het spel, die het vrij parkeren, de gevangenis en start, die moeten herkenbaar zijn. En voor de rest mogen we er helemaal een eigen editie van maken. En je had zoiets van, dat vind ik leuk, we gaan een Pijnakker editie ontwerpen. Is dat dan vrij makkelijk of heeft dat dan wat voet in de aarde allemaal? Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Ik vind het heel erg leuk dat ik niet zelf ga bedenken wat er op komt te staan, maar dat heel Pijnakker gaat meedenken. Ja. Dus we hebben afgelopen week de kick-off gehad met wethouder José van Egmond. En hebben we het eerste spel in conceptvorm uitgereikt. Tegelijkertijd hebben we de Facebookpagina Monopoly Pijnakker gelanceerd. Dus ja, ik wil iedereen oproepen om daar zo snel mogelijk lid van te worden. Want via die Facebookpagina kan iedereen mee gaan stemmen. Welke straten er op het spel moeten komen. Je was inderdaad, zag ik op internet, te gast samen met jouw collega bij wethouder José van Egmond. Die heeft een groot hart voor de gemeente Pijnakker nodig. Ook natuurlijk voor Pijnakker waar zij zelf woonachtig is. Wat vond zij van dit initiatief? Ja, zij vond het super. Ik heb haar gevraagd om hier aan mee te doen. Ze zei direct ja. En ze vindt het met name heel erg leuk dat de inwoners zelf invloed hebben. Leeft dat al een beetje in de winkel? Hoor je al mensen die zeggen van, oh, wat een gaaf, wat een leuk initiatief, kan ik hem al kopen? Ik heb toevallig gisteren al een aantal klanten gehad die dachten dat het nu al te koop was. Dus die vroegen waar het Monopoly-spel te vinden was. Maar dan moeten ze nog heel eventjes geduld hebben. Dus het leeft zeker, ja. Ik krijg heel veel positieve reacties. Vooral op social media gaat het helemaal los. Leuk om te horen. Ja, je gaf het al aan. Mensen kunnen voor je via de Facebookpagina Pijnakker, Monopoly of Monopoly Pijnakker, zelf aanbevelingen doen. Ik neem aan dat jij het heel leuk vindt. Dan moeten we het er maar een keertje benoemen dan in de uitzending. Want jij bent van de plus dat die supermarkt in Pijnakker natuurlijk ook wel een plekje gaat krijgen. Is dat part of the deal of heb je ze nog niet zo ver gekregen? Dat mag. Ik mag het spel helemaal vrij invullen zoals ik dat zelf wil. Dus ik ga er zeker voor zorgen dat wij ook wel een mooi plekje op het spel krijgen. Absoluut, ja. Door dit initiatief vind ik dat we dat wel verdiend hebben. Lijkt mij ook wel. Welke straatnamen zijn er al een beetje aangedragen? Hou je dat een beetje in de gaten? Ik hou dat heel goed in de gaten. Je ziet de bekendste straten van Pijnakker, zoals de Oostlaan, de Westlaan, de Stationstraat, de Kerkweg, veel voorbij komen. Ook veel in Pijnakker Zuid, de Gantellaan en het Vrouwenrecht, Klapwijk, Tolhek, Keizershof, alles komt wel een beetje voorbij. En iedereen die wil natuurlijk het liefste dat zijn eigen straat op dat bord staat. Super gaaf. Ja, dat is altijd lastig ook met boeken natuurlijk. Lokale boeken die worden uitgegeven. Uiteindelijk natuurlijk de grote vraag voor jou eigenlijk ook een beetje als zijnde uitgever. Hoeveel moet je er nou uiteindelijk laten maken? Dat is best wel lastig, denk ik, hè? Dat is heel erg lastig. Zeker, het is natuurlijk een flinke investering. En je wil precies genoeg spellen hebben. Ja. Je wil niet tekortkomen en je wil ook niet te veel overhouden. Ze hebben in een grote stad als Tilburg hebben ze er ongeveer 4000 laten maken. Mm-hmm. Pijnakker is natuurlijk een stukje kleiner, maar ik schat in dat de inwoners dit gewoon heel gaaf vinden. Dus ik heb 1500 spellen laten drukken. Dat is voor 1500 huishoudens. Dus ik hoop daarmee voldoende te hebben. In Liverpool on Sunday, no traffic on the avenue. The light is pale and thin, like you. No sound down in this part of town, except for the boy in the belfry. He's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower, like a hunchback in heaven. He's ringing the bells in the church for the last half an hour. Suzanne Vega van het album 99.9 Degrees Fahrenheit. Bijna zo warm als dat het deze week is. In Liverpool heette het. Kwam uit 1992. En nu wat recent werk van Lost Frequencies samen met Sandro Cavazza. Beautiful Life. Beautiful Life. I follow. Mountain high and river low, I follow. Lost Frequencies and Beautiful Life. De voorzitter van SV Nootdorp, Ruud Kwik, is trots. Na een thriller tegen Volendam gaat zijn club hoofdklasse spelen. Martijn Masterbroek. Om alvast een beetje in de stemming te blijven, want we gaan een klein beetje loeren richting die kant van Nederland, richting Den Haag. Nootdorp om precies te zijn. Want daar op het speelveld, op de groene mat, was afgelopen zaterdag de spanning werkelijk te snijden. Bij SV Nootdorp in de gelijknamige gemeente dus. Het liep uiteindelijk goed af, heel goed zelfs, want SV, zoals het in de volksmond heet, promoveert en gaat hoofdklasse spelen. Het was spannend tot de allerlaatste minuut. Aan de telefoon een dolgelukkige voorzitter Ruud Kwik. Goedenavond. Goedenavond Martijn. Ja, kun je nog eens een korte samenvatting geven van die ontzettende zenuwslopende wedstrijd? Nou, het was natuurlijk niet één wedstrijd. We hadden een serie wedstrijden om de hoofdklasse te bereiken. We moesten, 2 weken geleden moesten we naar Montfort. Daar wonnen we met 2-5. De dinsdag erop speelden we thuis tegen Sliedrecht. Die wonnen we met 2-1 nadat we met 1-0 achter stonden. Dat was ook al een bloedstollende wedstrijd. Ja. En de afgelopen 2 zaterdagen hadden we een dubbel tegen Volendam. Vorige week zaterdag eerst uit en die wonnen we met 1-0. Dus ja. Je zou zeggen, dat moet goed komen afgelopen zaterdag. Maar het duurde toch wel heel lang voordat het zeker was. Want er kwam uiteindelijk een penalty-serie aan te pas. Volendam won met 1-0 en penalties moesten de beslissing brengen. En daar duurde tot de laatste penalty tot we zeker waren. Wie trapte jullie uiteindelijk naar de hoofdklasse, Ruud? Roy Beyer was degene die de 4e penalty scoorde. Volendam had al 1 gemist. Of de 5e was van Roy Beyer. En toen was voldoende om te promoveren. En was Roy dan ook eigenlijk gelijk een beetje spreekwoordelijk de man of the match? Of heeft iedereen gewoon het ontzettend goed gedaan? Nee, ze hebben allemaal geknokt als beesten om een goed resultaat te houden. Er was een heel veel publiek was er. Ruim 1200, 1300 toeschouwers. Geweldige atmosfeer, entourage. Bij de kantine hadden we wat biertentjes en een snackbar hadden we geregeld. Daar stond het ook helemaal vol. Dus alleen de entourage was al fantastisch om bij te zijn. Hoe blij was iedereen? Kun je dat eens beschrijven toen dat nou, laatste... Ik heb zien huilen na afloop van de wedstrijd. Mensen die al vanaf aanvang van de club bij de club zaten, oudere mannen, die zaten gewoon te huilen in de kantine van blijdschap. Dus, ongelooflijk. Ja, de euforie was groot. Ja, dan gaan jullie dus spelen in de hoofdklasse. Kun je eens vertellen wat dat nou precies inhoudt? Nou, de hoofdklasse is op de eerste plaats al een pool met 16 teams. Dus er gaan 30 wedstrijden spelen het komend seizoen. Ja, in de hoofdklasse, Martijn, dat is vooral, zijn vooral clubs die goed in hun budget zitten. Die spelers kunnen aantrekken. Die allerlei faciliteiten kunnen regelen om een heel goed elftal op de wijn te brengen. Nou ja, wij gaan proberen gewoon de komende jaren in die hoofdklasse ons te handhaven. Dat is de eerste doelstelling. Nou ja, jullie hebben wel bewezen dat je op dat niveau thuis hoort. Anders bereik je natuurlijk niet de hoofdklasse. Maar als je het een beetje inschat daar, denk je dat jullie je hoofd boven water kunnen houden? Is het hard knokken of denk je van dat gaat wel lukken? We hebben een selectiemanager, John Kaals, en de trainer zelf, Dick Boerenboom. Die zijn op dit moment al bezig. En afgelopen zaterdag stonden er al velen langs de lijn om van het succes mee te genieten. Waarvan ik denk dat die richting SV Noordhoek komen voor het volgende seizoen. Want het is voor goede spelers natuurlijk ook een mooi podium om in de hoofdklasse te spelen. Ja, tuurlijk. Dus ik denk dat we volgend seizoen een aardig elftal hebben staan. En dan moet het gewoon duidelijk zijn dat we proberen te handhaven. Maar het zal niet makkelijk zijn, maar we gaan het zien. 7 jaar geleden gingen we naar de eerste klasse. Promoveerden vanuit de tweede klasse. En toen zei ook iedereen, dat gaan we niet redden. Maar we zijn er altijd in gebleven. Dus ik heb de verwachting dat het nu ook gaat lukken. Bye. 'cause you are the reason for my happiness, and I am so blessed, so blessed to find you. All you take away the emptiness, and I will. Je kent ze van Fleetwood Mac, deze Lindsey Buckingham en Christine McVie. Je hoorde Game of Pretend. En dat is afkomstig van hun zojuist uitgekomen album. De late avond van donderdag 22 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. The Escape Club sluit af met I'll Be There. Fijne nacht. Thousands of miles I've flown.